郎ちゃんこに郎ちゃんこにberlaya malam hai berlayar malam. Lancang kuning, lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Kalau nahoda, kalau nahoda kuranglah faham, hai kuranglah faham. Kalau nahoda kuranglah faham, hai kuranglah faham. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning menerjang badai, hai menerjang badai. Lancang kuning menerjang badai, hai menerjang badai.